Ezek a mai fiatalok már nem is telefonálnak. Oroszlán evő mutáns majmok. Ilyen az élet, csepelem. Maximumra pörgettük az urambátyám rendszert. Most a tegnapi rész az amúgy ma reggel jött ki, de türelmet kérünk, mert most szokás szerint, mondjuk mostanában elég gyakran van ez, de egy nagy átalakulásokban vagyunk. A sűn nem lehet végtelenség kiszipolyozni őt, akármennyire szeretnénk, úgyhogy majd jönnek nagyobb szabású videók, amiket lehet, hogy egy hétig kell vágni a sűnnek, úgyhogy próbálunk a jövőben kiképezni egy újabb generáció vágót, akik segítenek ezekben a dolgokban, és akkor néha így egy kicsit változnak a dolgok, de ez azért van, hogy mi nagyon sokat dolgozunk ezzel a háttérben, de ez azért van, hogy nektek majd egyre jobb tartalmak jöhessenek, úgyhogy legyetek türelmesek, de hát nektek mindegy, csak hátra kell dőlni, ezt élvezni a tartalmakat, ne nyavagjatok már onnan ezek. Minden csak értetek van. Igen. Borka is segít nekünk csomó dologban már, ugye, mi a neve a turnénak? Vadember turnét, ezt a Borka szervezi, meg majd egy csomó dolgot a Borka fog szervezni, úgyhogy itt folyamatosan így próbálunk bővülni, próbálunk egyre több dolgot csinálni, úgyhogy a Borkát még sokszor fogjátok erre fele látni. Szóval én nagyon várom, hogy ezeket a nagyobb projekteket nem csak, hogy most egyet lassan befejezünk, és utána szeretnénk még egy nagyon sok ilyet megcsinálni, nyilván a Patreon is segít ebben, úgyhogy nagyon kösz, hogy beálltatok Patreonnak, mert ott majd jövő héten jön egy extra tartalom, amikor elmeséljük ezeket bővebben, meg egy kis work videó, meg egy csomó ilyen dolog, de rengeteg tervünk van, hogy uraljuk le a magyar médiát, és ez nem lehet egyik napról a másikra, úgyhogy legyetek türelemmel, át fogjuk venni az egész irányítását. Te lelkes vagy ezt illetve? Én nagyon lelkes vagyok, nem látszik. Csak most néztem a kommenteket, és... Borka, ja igen, be kell mutatni, hogyha nem ismernétek, már pár rész elején szerepelt, de már a csatornán is, a fókuszcsoporton is szerepeltél. Igen, én már veterán vagyok. Igen. Nem az a giminek a főszereplője. Régi szép idő, karrierem igen. Csúcsa az ott, csak lefele. Híres YouTube celeb, híres Instagram celeb. Nem. Mostanában TikTokon vagyok TikTok aktív, celeb. Komoly szórakoztató tartalmakat tettem közzé mindig is. Igen. És most ezt folytatom. Igen. De ugyanazt a vonalat, amit... 3 éve? Nem, akkor még tátogtam is, de most már nagyon kellemetlenül érzem magam, ha most tátogom. Már énekelsz rendesen. Igen, megesik. És az egyik munkatársunk is a Borka, aki nagyon sok dologba fog segíteni, és ő az új generáció, itt a Jól van ez így, és a fókuszcsoport, ami már kezdünk már kiöregedni a csokival, ki akarja nézni majd, amikor 50 évesen így ordibálunk, olyanok leszünk, mint az ilyen, nem tudom, Havas Henriknek a csatornája, szóval szépen átviszük a generációváltást a csatornára majd az évtizedek alatt. Na de. Milyen meglepő, hogy ez történt Magyarországon. Nem gondoltam volna, hír következik. Te tudsz olvasni amúgy? Uh-huh. Nem úgy, mint én? Jó. Nőként még erre is képes vagyok. Hát erre, nem sokan azok amúgy itt ebben a műsorban. 5 hetes kiképzés után kapott alezredesi rangot Novák Katalin férje a honvédségnél. És nem tudom, hogy ezt kinek tűnt föl, de most mutatok egy, nem sokan hivatkoznak rá amúgy, de én fogok, mert szerintem ő az, akit kiborította a dolgokat. Ez a csatorna, egy ilyen katona, volt katona, vagy nem tudom, hogy most is katona csávó csinálja, szóval nem egy ilyen amatőr. Szabó S, így kell mondani? Szabóz. Szóval ő meséli el, és veszi végig a Novák Katalinos videót, amit itt végignéztem, hogy így megmutatja, hogy milyen rangok vannak, ami nem is tudtam, hogy ennyi rang van, nézzétek meg, őrületben ezen. És akkor így a honvédtől kezd az ember, hogyha valamilyen kiképzést kap, akkor már lehet az őrmestertől, valamilyen egyetemet elvégzett, akkor a hadnagytól kezdődik, de te ez jobban értesz, nem? Hát igen, én ehhez értek valamennyire, mert sok hozzátartozóm katona, sok, 2, de közeli hozzátartozók, így igen, aki elvégzett egy közszolgálati egyetemet, abból lesz hadnagy. És a hír igazából talán pont ezért érdekes, de ezeket kell tudni. Hát igen, ez a csávó az érdekes, kicsit tényleg elfogultnak tűnt, de attól még a tények, hogy alezredestől nem nagyon szoktak kezdeni az emberek szerintem. Főleg úgy, hogy még azt se végezték, azt mondom, ami a hadnagysághoz kell. Mert aztán még novemberben volt hír, hogy Veres István úr önkéntes műveleti tartalékos katonaként alezredesi rendfokozatra szerződött, ami nem szoktak onnan indulni. Szóval, mintha mihez lehet hasonlítani? De még ez is nagyon durva, hogy nem is az, hogy tisztként is kezdhetne, de akkor legyen a legalsó rendfokozat a hadnagy, de az, hogy alezredesként... De nézd, hogy örülnek ilyen Novák Katalin. Biztos nincs köze hozzá. Amikor néztem a videót, akkor Verest mindig Neresnek értettem. Én azt hittem, hogy viccelődik. Lehet viccelődik, akkor lehet, hogy ezt tényleg úgy mondtam. És akkor erről a Novák Katalin megosztott egy ilyen videót is, egy ilyen rendesen, mint minden ugye katonáról, aki belép, arról van egy ilyen összevágott videó, hogy milyen jó neki, meg milyen ügyesen csinálta a dolgokat, és ez a Szabó kielemezte, hogy a videóban sem úgy tűnik, hogy minden szinten profi ez az úr, aki én nyilván nem látom, hogy kell megtölteni egy fegyvert, meg mit kell csinálni, de akkor is érdekes, hogy látjátok, Novák Katalinnak a férje vagy, akkor gyorsan el lehet jutni az alezredesi rendig. De csak alezredes, csak nem főezredes. Vagy van ilyen? Vagy hogy van ez? Ezredes van utána, aztán meg a tábornokok. De nem tudom, mennyire meglepő számotokra ez, hogy így mit vártok, hogy ez csak így majd csámcsog rajta egy kicsit a média, aztán tök mindegy. Hát, vagy hogy volt ott a katonasságnak, hogy bazdeg itt a Nováknak a férjet, valamit alezredesi rangot dobjunk neki oda, bazdeg, és akkor... Én azt nem értem, hogy így a többi embertől, aki mondjuk a seregben szolgál, azoktól mit várnak. Hogy pont a honvédség az, ahol az összetartás, a bizalom, az egység, meg ezek a fontos dolgok. Most az, aki elvégzett egy 3 éves egyetemet, vagy 3,5, nem is tudom ott mennyi, és akkor lett csak hadnagy, annak milyen érzés lehet az? Mennyire marad motivált, hogy tovább lépegesse, miközben látja azt, hogy ilyen egyszerűen be lehet kerülni, csak jó kapcsolatok kellenek. Hát nem lehet mindenki köztársasági elnöknek a felesége vagy férje. Hát nem ilyen egyszerű ez. Hát ez is egy út. Lehet, az Orbán Viktornak is a veje, és akkor lehet, hogy milliárdos leszel. De nem, az a baj, hogy ez már olyan, hogy így azt gondolták, hogy jó, hát most nehogy már ez, most mi lesz csámcsog rajta a HVG, az Origó se beszél róla, az M1 se beszél róla, gondolom rákeresek az Origón, nem sok dolog fog kijönni róla, úgyhogy rá se keresek inkább, de majd utólag rá fog. És holnap berakom, hogyha az Origó megírta, de hát pont annyira írta meg, mint amikor a papok valamit csináltak, vagy a Völner Shadow ügyet egyáltalán nem volt a Oregon hír róla. Szóval nem az, hogy így van róla hír, és próbálják szépíteni, mert úgy van az Oregon, hogy ha nincs mit szépíteni, akkor nem beszélünk róla. Hát ez a Völnerről nincs mit szépíteni, nem beszéltek róla. De Novák Katalin megírta. Neki ott van a Facebookján. De azt is megírta, hogy alezredes? Azt nem abból derült ki? Nem, azt csak ki, a képet látták, igen, rendfokozatot. Nekem az a szomorú ebben, hogy ez a, főleg most a katonaságon amúgy is, ugye múltkor beszéltünk a Csokival, és küldtetek e-maileket is azóta, hogy ott azért most vannak átalakítások, éppen fiatalitás zajlik, láthatóan. Fiatalitás, ugye? Igen, megjobbítőzítés. Sugármami benyomta a kis protezsáltját. Jöttek e-mailek? Aha. Ezzel kapcsolatban pár. Érintettek? Igen. Majd megnézzük őket, átnyálazzuk, de hogy itt a seregben amúgy sincs minden rendben most, amúgy is most egy kicsit borulnak a dolgok, de hogyha így átalakítás zajlik, és azt látod, hogy ez a csávó csak így bekerült a lezredesbe, akkor lehet, hogy nem azt érzed, hogy jó irányba megy ez az átalakítás, amikor mondjuk éppen kirúgnak embereket, csak azért, mert nem fiatalok, de tapasztaltak meg minden. Őket ki kell rúgni, de ezt a csávot pár hónap után meg rögtön alezredesnek rakják, akkor van egy ilyen vábja az embernek, hogy figyelj, ez most a katonaságban sincs már akkora bizalma, ami így hosszú távon, főleg egy háború közepén, nem? Szakképzett embereket elküldeni arra hivatkozva, hogy nem alkalmasak már a pozíció betöltésére, nevetséges. És valóban, az, hogy ebben az időszakban kezdik el ezt a bomlasztást, nem akarok logikát keresni ebben, de próbálnék, és nem megy, semmit, nem, egyszerűen nem látom, hogy mi lehet a háttérben, mert csak nem ilyen egyszerű, hogy ezek az emberek kerülhessenek ilyen pozíciókba. Csak nem. Nem. Te melyik országban élt az elmúlt 12 évben? De hogyha már ilyen urambátyám rendszer, akkor tessék, van még ilyen. Feltűnően kivételezhettek egy diákkal a Corvinuson, etikai eljárás indult. Micsoda izgalmak. Ugye, hát ezek, jobb, ha megszokjátok ezeket a híreket. Azt ne szokjátok meg, hogy ti lesztek, akikkel kivételeznek, mert az... Na szóval azzal várjál. De legalább itt valami etikai eljárás indult. A egyik hallgató az, hogy van kifejezetten neki készített vizsgasor alapján tehetett sikeres vizsgát. Információk szerint a sajtóban elérhető nyilvános, igen, MOL részesedésekkel rendelkeznek. Hát, de vagy ő, mondjuk, vagy a szülők. Szülők azok nagyon tehetősek. Én ezt nem teljesen látom magam előtt. Igen? Szerinted kamu? Nem gondolom, hogy kamu. A részvények? Akkor... nincs is semmi. Nem a hallgató részéről látom itt amúgy a felelősséget, mert ki nem élne ezzel a lehetőséggel. Hanem hát inkább ugye... Miért élnél? Nem. Itt egy külön vizsgasor. Én nem. Én azt mondanám, hogy én inkább megtanulom. De már megcsináltad, most már végig szívtad. Ja, hát igen. Én kényelmetlenül érezném magam olyan szinten, hogy hát szerintem ez morálisan is megkérdőjelezhető, ja, de hogyha meg morálisan nem kérdőjelezed meg, mert Corvinuson politikusnak tanulsz, és akkor ez rendben van, de hogy akkor is aggódhatsz, hogy ez kiderül, ez sokkal nagyobbat lehet ezzel bukni, mint nyerni amúgy. De a Corvinus egyébként közé tett egy ilyen nyilatkozatot. Az érdekes, hogy nem tagadtak semmit. Én úgy vettem ki belőle. De a tegnapi, vagy hát ma reggeli részre visszautalva, ugye beszéltünk egy kicsit erről a orvosi kamarás dolgokról, hogy kicsit beef van ugye az állam és az orvosi kamara között, és akkor hogy belengedték, kicsit megváltoztatják az orvosi kamarán a vonatkozó törvényeket, ahogy szokták, és hát micsoda meglepetés, egy nap alatt át is ment a parlamenten, pont ugye, amit megígértünk az EU-nak, hogy többet nem csinálunk ilyet, hogy állandóan rögtön egyeztetés nélkül átnyomjuk a törvényeket, azóta állandóan ezt csináljuk. Szóval megszavazta az országgyűlés, hogy törvénymódosítás, amelyel gyakorlatilag 24 óra alatt lenullázta a magyar orvosi kamara jogait a kormány. Szóval megint orvosi kamara, aki mondjuk ugye képviselni az orvosokat, mostantól még egy dolog, amit a kormány mondhat majd meg. A döntés értelmében megszűnik a kötelező orvosi kamarai tagság, a folyamatban lévő etikai eljárásokat pedig átveszi más. Na ennyi. Tessék, megtanították a leckét, így ugassál vissza a kormánynak, hogy próbálod képviselni az orvosok érdekeit, meg mindegy, akkor elveszem az összes jogodat. Az volt a kedvencem, amúgy ez tényleg vicces, hogy a végrehajtói kamarával szemben nem lép fel a kormány oldal, főleg ilyen hamar nem, pedig ugye éppen ugye letartóztatásban van a vezetőjük, ott nincs gond, a végrehajtás az rendben van. Az orvosok, hát azért az orvosok, azzal vigyázni kell. Úgyhogy eddig ugye ment a tanárok és az állam között a oda-vissza. Most úgy látszik, hogy a következő az orvosok lesznek. Szerintem ebből csak jól lehet kijönni, hogy azt látják, hogy az emberek, hogy éppen a orvosokkal és a tanárokkal csatározik az állam, bár nyilván egy csomó nem fogják ezt látni. Vége van a Covidnak, már nincsen szükség rájuk. Így van, mehetnek külföldre, ott legalább rendes fizetést. Amúgy rendes fizetést itt is kapnak most már páran, ugye nem mindenki, ez is volt a lényege, de fogják be a szájukat, ezt kész. Majd a politikusok megmondják, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni az orvosi szakmát. Az, hogy az orvosoknak erről mi a véleménye, meg ott a való világban ez hogy lehetne tényleg jól megvalósítani, az senkit sem érdekel. Aki orvosi pályára megy itthon, az azért számoljon azzal, hogy nem azt üzenik az orvosok most, hogy itthon ezt érdemes nyomni. De nálunk szerintem az a jó a politikusokban, hogy ők mindenhez jobban értenek, mint a szakemberek. Igen, mert elméletileg kikérik a véleményt, gyakorlatilag ugye nem kérik is a szakmai véleményt, és csak úgy átnyomják, hogy szerintük mi lenne jó, és hogyha meg tiltakoznak, akkor az biztos, hogy saras miatt van meg minden. De nem örülsz, hogy olyan politikusaink vannak, akik mindenben én okosan? De. Nem nyugtat meg a tudat? Egészen motivális, hogy esetleg én is a pályára lépjek. Megregulázzák a kis orvosokat, itt ne pattogjanak. De ha beüt a Covid, akkor csak az orvosokra számíthatunk. Hát meg amúgy is, hogyha mondjuk beteg vagy, akkor én is orvoshoz mennék el először, mint a, nem tudom, a politikusokhoz, akik annyihoz értenek, hogy ez a tekintélyelv, nem tudom, mihez értenek amúgy ezen kívül. Nagyon következetnek ezek a döntések. Így érzed? Szerintem nagyon következetes a Fidesz. Mindig ugyanezt csinálja. Mindig átnyomja ezeket a szarokat, hogyha valaki megpróbál ellenszegülni, amit már egyre kevesebben mennek ezek miatt, akkor lenullázzák az egésznek az értékét. Szóval ennyi volt, hogy az orvosi kamara egy hete sem kezdődött ez a dolog, hogy az orvosi kamara felszólalt, már nincsenek is jogaik. Hát, jó van. Máskor már jobban meggondoljátok, hogy mit mondtok. Na, nem lehet ezt így. De minden így működik. Hát a katonai tisztogatás is így indult egyik napról a másikra. Senki nem tudott semmit, hogy legyen. Összehívtak egy ilyen állománygyűlést, és akkor szevasztok. Azóta meg folyamatosan zajlik, de hát egyre több ember jó, hát, el. Jó, kirúgtak pár katonai, de látod, milyen derék embereket felvettek a lezredesnek. Az utánpótlás megvan. Nem akarták a lezredesnek, de annyira elfogytak az emberek valahogy, hogy muszáj volt a lezredesnek benyolni oda valakit. Igen. Nem tettnek róla. És a legalkalmasabbat kiválasztották, aki elvégzett egy 2 hónapos felkészítést. Ha már parlamentről beszélünk, akkor itt volt egy kis vita a parlamentben, hogy erről a háborúról. Csak érdekesnek találtam, hogy a Orbán Viktor retorikáját, hogy mennyi empátia szorult a vezetőnk, legfőbb Orbán Viktor vezetőnkbe, amikor ugye a háborúról és Ukrajnáról beszélt, úgyhogy gondoltam, hogy erre így meghallgatjuk. Előjáró fog beszélni, mindenki vágja haptákba magát otthon. Vitya! Nagy vitya rajongó? Igen. Követed az Instán? Igen. Lájkolgatom is, vannak a kúró lájkok, hát észreveszi aztán. Nem te szoktad azokat a kommenteket, hogy nyomott fasz, meg ilyenek. Nem, én azt szoktam, hogy üdv Fejér megye, Isten éltesse. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Miniszterelnök úr, igen. Nézzük, mit mond, milyen empátiával viszonyulunk egy országhoz, aki épp támadja az oroszokat, ugye? Önök úgy beszélnek Ukrajnából, hogy a helyébe képzelik magukat. Önök úgy beszélnek Ukrajnáról, párhuzamot állítva Magyarországgal, mintha Magyarországról beszélnének. Empátiával beszélsz egy országról. Őt nem szabad. Igen. Semmiképpen sem szabad átérezni azt, hogy milyen nehéz lehet másoknak. Nem úgy beszéltek Ukrajnáról, mint egy szociopata. Nem arról az, hogy önök egy szintre emelik Ukrajnát Magyarországgal? Szerintem ez a probléma. Nem gondolkodhatunk úgy az ukránokról, mint a magyarokról. Nagyon megy a földrajz. Két ország nem ugyanaz? Nem, nem ugyanaz. És az emberek sem egyenrangúak benne. Nem lehet az, hogy átérzed, hogy valaki megtámad, és akkor empatikusan azt mondod, hogy miért ne próbálnád megvédeni magad. Ez a dolog lényege. Tiszteljük az ukránokat, segítjük az ukránokat, mindent megadunk, amit megadhatunk nekik. Egy dolgot nem tehetünk meg, hogy magunk fölé helyezzük őket. Ukrajna érdekei soha nem előzhetik meg Magyarország érdekét, és soha sem előzhetik meg a magyar emberek érdekét. Nem fogjuk tönkretenni magunkat senkinek az érdekében. Megy az magunktól is, bazd meg, nem? Itt az országunk, ami igazából minden szankcióból kimarad, és még mindig ezzel kapálozunk. Így is valahogy itt a legnagyobb az infláció, meg minden Ukrajnától teljesen függetlenül, mert az EU többi országában nincs akkora infláció. Kizárólag a háború miatt van infláció, és ahogy látjátok, mivel kimaradunk, ezért végül szorul vissza a forint. Csak a boltban mennek fel az ára. Ez már mindegy, nem? Na, köszönjük szépen. Köszönjük Viktornak. De alapvetően amúgy, hogyha ez megvalósulna, meg éreznénk ennek a hatását, hogy magyarok vannak előtérbe helyezve, akkor szerintem ezzel a hozzáállással annyira nincsen baj. Mert tényleg, hogyha van segítségnyújtás az ukránok számára, meg támogatjuk őket, akkor alapvetően ennyit tudunk tenni, nem? Hát... Csak a kommunikáció szar. Ez ilyen, hogy most mi békét akarunk, ez a kommunikáció. Hú. Nyilván ez ennyi. Tovább nem gondoljuk. A béke meg az, hogy Ukrajna adja fel a területeit, amit már úgy is elfoglaltak, ja. És akkor mondjuk ez eddig kicsit ellentmond azzal, amit általában szoktunk gondolni a világról, meg mondjuk a dolgokról, de ezzel nem lehet mellélőni, hogy mi békét akarunk, csak talán Orbánék is érzik, hogy nem olyan egyszerű világ, hogy ja, hogy ti békét akartok, rendben, akkor valahogy el kéne érni, nem? És ezt nehéz egy ilyen összetett politikai helyzetben csak úgy, hogy te tárgyalnak, hogy milyen terület merre, 1000 faktor, és akkor oda menne Orbán, és figyelj, nem gondoltad akkor, hogy béke legyen? Jaj, köszi szépen! Hát most én mondod! De jó! De ezt nem tetted bele, pedig szerintem az még tök érdekes, hogy mennyit költöttek ezekre a kampányokra 2022-ben. Itt van? Tessék, ráéreztél erre a politikai dolgra. Nem éreztem rá, csak ezt nagyon érdekesnek tartom, hogy például 16,6 milliárd forintot költött el tavaly társadalmi célú reklámokra. Társadalmi célú reklámokra. Melyik társadalmi? Minek a célja volt ez? A miniszterelnöki kabinet iroda csak a kormány médiában. Tessék. Annyira reljes így felsorol, hogy a Magyarország előre megy, nem hátra, az majdnem 2 milliárd forintunkba kerül. De figyelj! Most legalább tudjuk. A háborúban összefogásra van szükség. Kéne ilyen tier list, hogy melyik a kedvenc. SZIA-mentességre is 1 milliárdot költöttünk, mondjuk az valószínűleg alapból feltűnt volna, de jobb, hogyha tudjátok, hogy a minimálbérre is 1 milliárd forintot költöttünk, hogy tudjátok, hogy több a minimálbér. De a legtöbbet... Azt szexuális propagandára költöttük, több mint 5 milliárdot. Nem ez volt ez a gyermekvédelmi népszolgás? 5 milliárdért népszerűsített a LMBTQ-t a kormány gyakorlatilag, nem? De jó, hát... De szerencse, hogy ahhoz, hogy ezeket a kampányokat lefuttassák, ehhez nem kellett várnunk EU-s pénzekre. Ó, Bork, nagyon megy ez. A mi hazánk a legnépszerűbb ellenzéki párt egy bizonyos felmérésből, főleg a fiatalok körében, ami itt már keresek van, azt hiszem letöltöttem, volt egy ilyen összefoglaló is róla, egy ilyen kép. Ezt hova töltöttem le? Hogy 18-29 évesek pártválasztása 2020. februárjában ez alapján a felmérés szerint a mi hazánk vezet. Mindig így örülünk tényleg, hogy jó, majd ez az öreg uralomnak vége, akkor leváltódik a Fidesz, és hát igen, le fog váltódni. De már meg sem tudtam nézni a... Jó, jobb is, mert csak elsírnád magad, mert én már elsírtam magam. De közben egy másik felmérés szerint meg, ami már nem csak a egyel idősebb generációt is beleveszi, itt a kétfarkú kutyapárt most a legnépszerűbb ellenzéki párt, szóval ez fantasztikus, hogy ezt nem lehet eldönteni, de hogy ilyenkor mit ér ez a, nem tudom, LMP meg ezek, hogy kétfarkú kutyapárt is szívesebben szavaz már bárki, vagy a Mi Hazánkra, mint ezekre a balfasz ellenzékiekre, szóval most kéne amúgy csinálni egy pártot. Na, pont ezt akartam, hogy majd a mi pártunk. Látszik, hogy semmi nincs, amire egyszer nem tudnak már az emberek mire szavazni. Most kéne egy kicsit összefogni ezt a dolgot. De hát kinek van arra ideje meg ereje, sajnos. Erre is létrehozunk egy divíziót. Látnád plakáton a Csokit? Igen, én látom. Egy új Magyarországot szeretnék. Én látom magam előtt a Csokit. Lehetne a szlogán az, hogy Csokinak mindig igaza van. Jó. Telefonálás helyett üzengetnek a fiatalok, pedig jobban tennék, ha megnyomnák a hívás gombot. Arról szól, hogy a mai fiatalok inkább csetelnek, és nem nagyon szeretnek már élőben telefonálni. Miközben pszichológiailag elméletek a felmérések alapján nem biztos, hogy ez az egészségesebb, csak ugye amikor telefonálsz, akkor rögtön reagálni kell, meg minden csetelésnél, hogy meg tudod gondolni, el tudod húzni, de közben cseteléskor több a félreértés is, és nem is olyan közvetlen a dolog. Például, ha nem írsz elég emojit. Én nem szoktam. Tudod, nem szoktál, amúgy én sem mindig. Igen. Mindig félre is értem, amiket írsz, és megsértődök nagyon. Én is mindig meg vagyok sértődve, szóval nem érted félre. Érdekes volt nekem ez a cikk, hogy én is magamra ismertem, én se szeretek telefonálni, én is inkább jobban szeretem, hogyha e-mailt írnak, vagy leírják, amit akarnak, de közben itt érdekes, belegondoltam ebbe a cikkbe, hogy van ennek egy ilyen igazsága, hogy amúgy elméletileg a magányhoz is hozzátesz az, hogy sokan egyedül érzik ma magukat, hogy mennyien nem szeretnek telefonálni, mert azért ez sokkal kevésbé személyes, meg közvetlen kapcsolat a csetelés. És én is azt hiszem, hogy jobban szeretek, de közben van, aki rám kényszerítette a telefonálást, hogy mondjam így, a Zsolti, ő telefonálni szeret, és akkor így megszoktam, hogy vele telefonálok, és tényleg ez egy sokkal közvetlenebb kommunikáció, említek ugye pozitívabb is a feeling után az embernek. Szituáció függő, hogy melyik a hatékonyabb amúgy szerintem. Mert van, amit jó, hogy vissza tudsz keresni, egy telefonbeszélgetés, meg nem feltétlen jegyzel meg mindent, és lehet, hogy vannak olyan infók, amiket jó lenne, hogyha... Jó, de hát ez most infók, most ez, érted, most az inkább egy ilyen üzleti kapcsolatban fontos, hogy meg tudjál rá hivatkozni. De... Jó, de én nem csak arra gondoltam, hogy a személyes beszélgetéseknél, hanem mondjuk a pizzát rendelsz. De most a barátaira gondol az ember, meg a családtagokra, hogy velük is inkább csetelsz. Nem írta azt, hogy csak a barátokra gondol. Hát hogyha valami... Nyilván a pizza rendelés, az nem, de mondja, hogy inkább csetelsz hosszan a barátokkal, mint hogy most már kialakult ez. És az a vége, hogy vagy csetelek valakivel, vagy élőben beszélgetek, de egy csomó emberrel nincs lehetőségem élőben találkozni, vagy ritkán, és mennyivel szorosabb lenne a kapocs, hogyha mondjuk heti egyszer telefonálnánk akár 10 percet is, mint az, hogy nem tudom, csetelünk néha, vagy... Hát még akár... ha videóhívás is lenne. Igen. Szóval ezt én is úgy érzem, hogy ez egy kicsit rám is vonatkozik, hogy igenis, hogyha valakivel komolyan akarod tartani a kapcsolatot, akkor nem lehet megelégedni azzal, hogy csak így néha egymásra cseteltek, mert az tényleg ilyen kicsúszik a kezeid közül, így már is felejted másnap, és valószínűleg egy hívás, az tényleg jobban megmarad. Főleg, hogyha elfelejtesz visszaírni. Nekem ilyen problémáim vannak. Igen, hogy elfelejtesz visszaírni? Igen. Nem is feltétlenül elfelejtek, csak látom, aztán éppen más csinálok, aztán utána meg már eltelt annyi idő, hogy jó, majd legközelebb beszélünk. Megint lesz miről. Nagyon rossz szokásom egyébként, de nyilván, ha valami fontos, akkor ez nem áll fent, viszont szerintem sokan vannak ezzel is így. És a hívás meg legalább, hogyha valami konkrét téma van, felhívod, elmondod neki, és sokkal gyorsabb, de... Igen, csak meg kevesebbet. Ez ilyen öngerjesztő, nem, hogy keveset telefonálnak, akkor már még kevesebbet akarnak, mert szoronganak tőle az emberek, hogy... De én ezt nem barátok között érzem. Most egy barátot miért nem? Miért te szoktál telefonálni felhívni a barátaiddal? Hát régen, igen. Régen? Régebben volt olyan, hogy egy barátom minden nap felhívott és elmesélte a napját. Nagyon kölcsönös kapcsolat volt. Az, hogy velem mi van, az nem érdekelt senkit. De én legalább tudtam, hogy velem mi történt. De igen, én szoktam egyébként telefonálni, sokkal gyorsabbnak tartom. Igen, azt hittem már te generációd nem telefonál. És hát valószínűleg tényleg kevesebbet telefonál. Akkor nem szeretek telefonálni, amikor olyannal kell beszélnem, akit nem ismerek, vagy rendelek valamit. A Zsolti az mindenkit felhív, akit akar, nem csak csetelget, és szerintem az hosszú távon érzem, hogy az jobban építi neki is, hogy nem a kapcsolatoknak jót teszem, hogy hosszú távon. Telefonálás? Hogy valakit felhívsz mondjuk egy-két hetente, és beszélgetsz vele egy 10 percet, az olyan sokkal többet pozitívabban jön le, mint az, hogy akár két naponta írtok két chat üzenetet. Meg az egy ilyen közvetlenebb. Mert most igen, akkor hallod a hangját, beszélgettek, van egy kommunikáció, míg a chatem mindenki ennyire uniformizált, hogy most azt bárki küldhette meg, érted? Úgyhogy én azt mondom, hogy én is egy kicsit próbálok majd erőt venni magamon, és inkább telefonálni egy csomószor. Addig telefonáljátok a szeretteiteknek, amíg lehet, stb. Ilyenek. Nyomasszuk egy kicsit őket. Ha jobban esik írni, akkor üzenetet írjatok, csak írjatok a szeretteiteknek, amíg megtehetitek. Ezt a hírt a Borka küldi a Sünnek. Szóval a Borka a Sünnek akart kedveskedni az Ilyen Csepel hétköznapjai fotókon. Ilyenek Csepel hétköznapjai, mondjuk ilyenek. Nem úgy egész... És a bundák vannak ott, várj, menj vissza. Ez tetszik. Ez igen. Ez, kínai boltok, ez itt a belvárosban is sok van. Ez a Csepel műveknek a felszállója, mert itt sokszor felszálltam. Igen, szerintem ez az. De hát nem véletlen imádja ennyire a Sün is, amely szerintem sose akar onnan elmenni sehol. Nem tervezed beköltözni ide? Nem, miért? Tehát elköltözni egy ilyen mondjuk, hogy inkább én költöznék Csepelre, ezeket a képeket látom. Igen. Az Anita Fodor írta ki ezt a posztot, nem tudom, mennyire tetszik. Lányok, ha úgy érzitek, szarul néztek is még nélkül, szerintem Selena vezet. De persze érjen a természetesség, plusz kilók és zsíros lenőtt haj, és legyünk rábüszkék, no thanks. Jaj, ki ez az Anita Fodor? Nem, tetszik a kiír. Amúgy Selena Gomez, ez kifejezetten rendben lett ez a lány. Szerintem Selena Gomez gyönyörű, és azért, mert nem megcsinálva tesz ki videót vagy képet. Van, aki ez nem tetszik, de nézzük, hogy milyen, mit képvisel. Van egy... Mekkora szája van, azt a kurva. Biztos természetes, nem? De így született, csak nem tudom, akkor hogy fért ki. Szerintem ez tök jogosan ugat Selena Gomezre, aki szerinte ne rakjon ki lenőtt haja a képeket. Smink nélkül, no thanks. Meg nem úgy, hogy is nem is lenőtt a haja szerintem. Az, hogy most nem előző nap mosta meg, nem lehet mindig megmosni a hajadat. Nekem ez fájdalma, mert én pont igyekszem mindig olyan videókat, meg képeket kitenni, hogy látszódjon, hogy milyen vagyok valójában. Igen, most már látom, most már sokkal lazábban veszed ezt. De régen is lazán vettem. Igen. Szerintem... Jó, majd megöregedsz egyszer. Nem, szerintem egyre inkább lazában könnyű így veszem. Fiatalon, Borka. Ja, ezt írták is nekem, hogy amúgy múlandó. Igen. Na, jó van akkor. De gondoltam, hogy van véleményed erről a párharcról, hogy van, Selena Gomez az jogosan rak ki képet, ahol plusz kilók vannak rajta, zsíros lenőtt haj. Szerintem... És hogy erre még büszke is. Selena Gomezt elégszer csinálják meg, elég sok olyan fotósorozat készül róla, ahol éppen tökéletesen néz ki. Most az, neki rengeteg problémája volt, ezzel volt tele külföldi bulvár média, hogy ilyen betegsége volt, olyan betegsége volt, a kapcsolatai, miket szenvedett, meg most volt egy dokumentumfilm, ami kijött róla, ahol igazából a lelki problémáit, meg a mentális betegségeit is bontogatják, szóval én nem értem, hogy... Mentális betegség? No thanks. No thanks. Yeah. És most, hogy teljesen természetesen, mint minden másik felhasználó TikTokon kitesz egy videót, és azért, mert ő Selena Gomez, akkor ez el van ítélve. Anita Fodor által, mondjuk ezt ki a szart érdekel, mit mondott Anita Fodor? De itt úgy látszik, hogy érdekel embereket. Amúgy most erre a TikTokról jut eszembe, hogy most van egy új TikTok szűrő, amit minden influencer így, jaj, ez a szűrő. Én tudom, te is csináltam. Én használtam, én csináltam róla a videót. És akkor mindenki ki van, az összes influencer rajta, hogy mennyire nem látszik ez a, nem szűrő, ez egy filter, hogy ez olyan sminket rak rá, hogy nem veszed észre, hogy nem valódi, és igen. Akkor ki van lett az összes influencer, aki, azok is, akik amúgy az összes képüket manipulálják, most ezen jönnek a példa beszédek, hogy hát vigyázzatok, hogy filterek vannak, aztán úgy, hogy telerakják filteres képpel magukat. Mindenki álszent. Igen, kivéve te. De kivéve én. Nálad elég feltűnő volt az a filter. Szerintem is, azért, mert annyira nem használok sminket. Beírott, hogy Biborka Andó. TikTokra, ezt így. Nézzük, hogy nézel ki ebben az új izében. Én nem értem, hogy miért vagy tökélyekadva ezen a filterem. Én pont ugyanígy néz. Igen, ez nem mondom, hogy ez jobb, mint most. Nem. Nekem ez sok. Rajtad eléggé feltűnő amúgy. Hát ezért mondom, mert általában nem ilyeneket teszek ki, hogyha én is szarrá face-upolnám a képeimet, meg videóimat, akkor én videót nem. De hogy mindig ilyen filtereket használnék, akkor valószínűleg feltűnőbb lenne. Na de itt írták, nézd, gyönyörű vagy minden, hogy amúgy megmúlandó. Kösz, Tibor. Hát videón a Kőbányai Szatír, akit négy lány rugdosott ki a liftből. Figyelj, respekt a lányoknak, hogy megvédték magukat, de... Tovább kellett volna rugdosni még utána. Nagyon előjön egy rossz oldala. De igen. Fejezzük. Négy lány együttes erővel kergettett el egy szatét kőbányán október 22-én. A nemi szervét mutogatta nekik, hogy nem tudom, mire számított pontosan. Ezeket sose tudom. Élődik pik. A lányok nem hagyták, hogy a szatír beszálljon a liftbe, szó szerint kirúgdosták onnan. A szatír ezután kisétált a lépcsőházból. De hát van rajta nadrág. Még. Gondolom, sok lánynak vannak már ilyen sztoriai, ahol nem mindenki illedelmesen viselkedett. Nekem van egy ilyen tömegközlekedési sztorim. És nagyon amúgy fiatal is voltam szerint. Hát nem fiatal, azt mondom, hogy picike voltam, kislány, 12 éves kb. És mentem haza, mert akkor már buszoztam. És leült mellém egy gimnazista srác, szóval nem egy öreg bácsi, de leült, és elkezdte a kezét becsúsztatni alám. Így. Megszeppentem, mert hogy reagál ilyenkor egy 12 éves kislány, meg ilyet, elkezd arrébb húzódni. Meg a srác az volt különösen kellemetlen, hogy ő végig így eljátszotta, mintha aludna. És így eltakarta a fejét, és csukva volt a szem, és közben meg a másik kezével így csúsztotta be. Ilyen módszerek vannak, aztán nagyon mérgesen felálltam, és arrébb mentem, mert mondani nem mertem semmit. Most már nyilván ez másképp lenne, most már elküldeném a kurva anyjába, de akkor ez nem így volt, és ilyeneket megcsinálnak. És ez a srác ki tudja egyébként, hogy pár év múlva miket fog csinálni, ha már ilyen fiatalon, vagy lehet, hogy megjön az esze, az is lehet. Vagy egy másik 12 éves kislánya mit csinál. Nem, mert ez így elmentek tömegközlekedésen több nő beszámolt róla, hogy mik vannak, hogy ott direkt hozzányomják a dolgokat. Nem, ezért nem szeretek szórakozó helyekre járni, mert ez ott jellemző. Nem tudom, mikor voltam utoljára, de ott kifejezetten frusztráló. Ezért volt olyan jó a csajból. Igen, akartam kérdezni, hogy ezért törültetek Róbi csajból innen? Hát ez zseniális végre volt. Végre lehetett fiúk nélkül. Hát kösz, idióta szatér fiúk, miattatok nem lejárnak a lányok bulizni? Van nem tudom hány, 0,1% ember, és elrontja a bulit mindenkinek. A lányoknak, akik emiatt nem mennek bulizni, tisztességes fiúk, akik emiatt nem találkoznak a tisztességes lányokkal. Nem tudom, hát ez hogy lehetne kiszűrni. De kéne ilyen szórakozó hely, aminek az a lényeg, hogy ott nagyon figyelik ezt, és úgy kibasszák ezeket, és akkor mindenki oda szívesen megy. Vagy a cápák közöttben volt ez a figyelő, a tini figyelő, azt nem tudom, hogy... Én ezt még most is, én nagyon szívesen felbérelném magamnak, hogy figyeljen és vigyázzon rám. Jó, de igen, egy ilyen tömött buliból ott nem is látja pontosan, hát. Az már inkább arra van, hogyha valaki nem hagy békén. Fentről kell figyelni, ilyen sniperre. Nézd meg ezt a... Esténként két evőkanállal adok neki a teájában, és ilyen ötször is magáéval. Origo, mi van veled? De 3 óráig gyerekek, bazdnek, ez véres ott minden a végére. 3 óráig, ne haragudjatok. Lehet, hogy köze van ennek a reklámunk ahhoz a honlapra, ahol tegnap regisztráltam, de ezt meglepetésnek tartottam volna. Megdöbbentő hány milliót keresett szexképeivel Molnár Anikó pár hét alatt. Havi 15 dollárt lehet kell fizetni, hogy a Molnár Anikónak a képeit megnézhessd, és akkor itt van ilyen galéria az Origón, de nem a OnlyFans fotóiból, hanem a régi képeiből. Most nem tudom, itt lejjebb tekeretek, ahogy itt meg lejjebb lehet tekerni. Párte regisztrált az OnlyFans oldalra, igen, azt mindenki tudja, előfizetése. Mondjuk szerintem neki például pont logikus, hogy világéletében Playboy volt, meg ilyen erotikus showban volt, szóval tőle ez nem annyira idegen. Na most sajnálja, hogy nem kezdte előbb. De én legalább. Most egy beszélgetést hallgattam meg vele, vagy hát belehallgattam, mert irritál a Hajdú Péter. Ott tök jól elmondta korrekten, hogy mi a szitu. Cicik. De hogyha ilyen képek nyilvánosak róla, akkor amúgy miért fizet elő valaki? Vagy én ennek nem látom. Fiatalkori képek. De hogy itt átszámolt az Origo, és azt számolta, hogy 16 millió forintra számolta, nem tudom mi alapján, amiből, hogyha levesz a OnlyFans 12 millió marad, vagy majdnem 13 millió, bár abból akkor még nem adózott, szóval az megint egy más, de hogy figyelj, az biztos, hogy szép summát meg lehet keresni az OnlyFans-szel, és hát Molnár Anikóval tele volt a média, szóval mit szólsz ezt, hogy rögtön milliómos lehet az, aki OnlyFans-ezi? Elgondolkodtad. Nem, én ezt már meséltem, de meg akartam nézni, hogy hogy működik ez az egész. Mert ugye alapvetően az OnlyFans nem arra találták ki, hogy ilyen intim képeket tegyenek közzé, hanem csak extra tartalmat. Hát abban a Patreon is jó. Mondjuk a Patreon is említek, nagyon sok erotikus tartalom van, például. Mondjuk jól van ez így. Azt akartam még, hogy Instagramnál is volt szó arról, hogy bevezetnek egy ilyen plusz funkciót, hogy ott is van lehetőség majd előfizetni. De ezt még nem tudom, ezt hónapokkal ezelőtt olvastam, hogy lesz ilyen fejlesztés. De Instagramon nem... lennének erotikus képek? Mert az nagyon üldözi az Instagram. Szóval kifizet elő, hogy lássa egy olyan képet, amit amúgy is kell. Szerintem ez azért veszélyes, mert hogyha lehetővé teszik ezt az előfizetést, ezzel azért sokan így fognak élni szerintem, hogy akkor minek csináljanak külön OnlyFans fiókot, hogyha Instagramon is közé lehet tenni. Meg alapvetően előfizetés nélkül is azért nagyon sokan nagyon. Most ez mi a veszélyes, ha valaki akar, akkor úgy is csinál. Szerintem amúgy több lábon kell állni, szerintem több platformra jobb elszóródni. Szóval. De a platformnak veszélyes. Az OnlyFansnek is szar az, hogy ez alapján azonosítják. Jó, biztos. Most szerintem ez már ezen túl van az OnlyFans. Nem? Ugye múltkor valami kommentelő nagyon ki volt az OnlyFans-es videónkon. Én nekem nincs annyira bajom az OnlyFans-et, de gondoltam, hogy meglepetésnek, Marka, előfizettem a Molnárnak OnlyFans-ére. Komolyan? Mit szólsz? Megnézzük? Jó, itt nézzük nektek meg. Nem mutathatjuk, de elég lesz a Borka reakciója, nem? Aj, de már most vörösödöm. Amúgy érdekes, így tegnap beregisztráltam, és így gondoltam, hogy megkeresem, hogy milyen híres magyar OnlyFans-esek vannak, de nem működik a OnlyFans keresője. Csak úgy működik, hogyha rákeresi valakire Google-ben, és hozzáírat, hogy OnlyFans, és akkor feldobít. De az OnlyFans keresője nem talált senkit, mert van a Kelemen Annának, neki 40 dollár havonta, azt hiszem. Ki fizetne annyit? Hát nem tudom, az azért. És valaki fizet, és biztos neki is kurva sok bevétele van. Nézzük, milyen képeket rak ki Molnár Anikó. Mit szólsz ez? Ó. Figyelj, ez nem is látszik ez semmit, csak megfogta a cicijét. Tickókat de tessék, akarta. Itt van. Jaj! Nagyjebb úgyis nincs rajta. Nincs. De most tőle repülsz meg ezen? De amúgy annyira én nem láttam róla a korábbi felvételeket. Annyira nem pro képek ezek. Szóval ezek nagy része ilyen, elég ilyen proli kép. Nem tudom, én nem érezném magam ennyire magabiztosnak, hogy ilyet tegyek közé, mint az előző például. De most elérhető, írunk neki. De én azt akartam mutatni, az a legérdekesebb. Ezekből olvasunk pár párat. Milyen kommentek? Egyszerűs felolvasol pár kommentet, jó? Marci azt mondta. Mert így eltakarja melleit a képen. Hogy kezeket fel, Anikó. Belájkolt az Anikó. Hát tetszett neki. Következő már készül Marcinak privátba. Szexi, combfixes képeket kérhetünk tőled, Anikó? Olyat? Olyat, ahol látszik a puncid, és a melled is, ha lehetséges. És ilyen emojikat tett hozzá. Amúgy ez a nehéz része az OnlyFans-nek, ezeket a röfögő embereket lehet. Ez tényleg munka, hogy ez a közeg nem egy ilyen motiváló közeg. Bár lehet, hogy rám irányulna figyelem, lehet, hogy nekem tetszene. Figyelj, elég hatalmas, nehéz és formás teher van a karodon. Engedj csak el, megcsikizlek. Ez nem bírom, annyira lehangoló. A nyomasztás egy új szintje. OnlyFans-es kommenteket olvasni, tessék. Ez nagyon jó. Annyira szépen gömbölyödnek, Anikó, a mellei nagyon jó látvány. Szexik nagyon a cickóid. Figyelj, legalább kapnak tartalmat, úgy látszik, tetszik nekik, de akkor is van valami mérhetetlen lehangoló ezekben a kommentekben, nem? Ezt írta Józsi. Azért. Józsi, nagy rajongó. Azért fiatal létemre igencsak tűzbe tud hozni ez a mindennapos látvány a melleidről, meg a puncidról. Megpróbálnálak megizzasztani egy-két menettel. Ez kurva leangolom benne. Figyelj, megérdemli a pénzt, amit keresem úgy. Nézd, angol komment is van, mondjuk magyar írta, szóval nem ez tudom. Ez ugyanaz a Józsi, mint az előző előtti. Igen. Shave your pussy perfect bald, please. Jó, hát ilyen ez az OnlyFans élmények. Szóval gondold meg, miért akár ilyenen elgondolkozik bármi lány, hogy érted, hogy felrakod a képet, de ahhoz, hogy rendesen ezt az OnlyFans-t, ezeket a kommenteket kell eltűnöd, beszíveskézned, és még reagálni rájuk. De azért még nem mondjál fel, jó? Még van dolgom. Majd a turné után. Jó ötlet, Borka. Én támogatlak benne, de azért több lábon kell állni, én azt mondom. Uh-huh. Jó, hát köszönjük, hogy itt voltak, és a Borkának is köszönjük, hogy még vissza fog tenni. Nem volt ilyen szörnyű, ugye? Nem volt olyan szörnyű. Köszönöm, szörnyű, hogy itt lehettem veled. Még ízlelgetted ezt a politikát, és már kezdett kijönni belőled, értem. Hát én lehet, hogy nem mennék tovább ezzel. Jó volt ez, szerintem rendben volt. Mi normális dolgokat mondtunk, senki se köthet bele. Úgyhogy... Meg legyetek elnézőek. Igen, a kommentekben. Légysz ilyen kommenteket, mint ez a OnlyFans-es kommentálat. Nem szeretnénk látni a YouTube videó alatt. Tudom, hogy a internet nem tud viselkedni, hogyha ilyenek vannak, de légysz, és próbáljuk meg. De most egyébként csalódást okoztunk, tudod miért? Miért? Azért, mert az embereknek csak arra lett volna szüksége, hogy itt üljek. Ja, az múltkor nagyon rosszul esett, mi? Nagyon rosszul esett, igen. Mit mondtak, hogy takarítsa háttérbe, meg Igen. Borka nem takarít, ő már modern nő. Ő már takarítani se takarít. Na jó, szóval várunk vissza téged, és holnap folytatjuk egy újabb vendéggel, aztán pénteken is, és hétfőn majd meglátjuk, hogy visszatér a csoki, lehet, hogy beáll a csoki nélkül is a világ, hogy őt már csak kizére vesszük, hogy takarítson a háttérben. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Amúgy közben már így zónáltoltam, látom.